Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան։ Բարև ձեզ։ Յուրաքանչյուր տարին մեկնարկում է նախորդ տարվա հաստատված բյուջեով ազգային ժողովում և հետաքրքիր է, թե այս տարի մեր հանրապետության պատկան մարմինները որքան գումար են հատկացրել մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարությանը։ Սահմանված կարգով նախարարությունը կատարում է իր գործառույթները։ Մշակութային բնագավառին Արցախ հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեով հատկացումները կազմում են 2.133.4 միլիոն դրամ, որից 224.9 միլիոն նախարարության աշխատակազմն է, 104.5 միլիոնը մշակութային միջոցառումների համար հատկացումները, 34 միլիոնը երիտասարդական միջոցառումների համար հատկացումները, 5 միլիոնը առաջին անգամ է այս տողով այս ծրագրում մենք բյուջե ենք տրամադրել, դա կրոնի և ազգային փոխհամասնության ոլորտի հետ կապված միջոցառումներ են, 25 միլիոն զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման համար, 120 միլիոն հուշարձանների ուսումնասիրման, վերականգնման և պահպանման ոլորտին է ուղղված, որը ավելի քան 20 միլիոնով ավել է, քան 2018 թվականի բյուջեով է նախատեսված, սա իհարկե միանշանակ ուրախալի փաստ է, 3 միլիոնը նախատեսված է մշակութային միասնական պորտալի ստեղծման համար, 4.5 միլիոն դրամ հրատարակչական ծախսեր, որը անփոփոխ է մնացել, և մոտ 20 միլիոն դրամ դա կենտրոնացված կարգով գույքի երաշտական գործիքների բեմական հագուստների ձեռքբերման համար է, մոտավորապես այն հիմնական ոլորտն է, որը հատկացված է մեր նախարարության բյուջեին։ Բնականաբար ողջունելի է, որ բյուջեյում նկատվում է փոփոխություն դրական առումով, այսինքն կան ֆինանսական հավելումներ, դրանք ինչով են պայմանավորված։ Նախ ասեմ, որ ընդհանրապես հուշարձանների ուսումնասիրման վերականգնման պահպանման ոլորտը մեր գերակայություններից մեկն է, և այստեղ մենք խնդիրներ ունեինք տարբեր հարցերով, դա երևելում է թե պահպանմանը, թե ուսումնասիրմանը, թե վերականգնմանը, և այս տարի երկար տարիների բացակայությունը, որտեղ ասենք հուշարձանների պահպանության բյուջեին 2019 թվականին եղել է մոտ 340 միլիոն դրամի չափի, ցավոքսերտի վերջի տարիներին նվազել եկել հասել մինչև 100 միլիոն դրամ, որը բնականաբար նման ոլորտի համար բավականին մեղմ ասած քիչ գումար է, եւ այդ իսկ պատճառով մենք քաղաքականություն ենք որդեգրել, որ ամեն տարի բարձրացնեն, որպեսզի կարողանանք թե պահպանությունը, թե վերականգնումը եւ թե ուսումնասիրումը գոնե հասնել որոշակի մակարդակի, եւ սա կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք պահպանել մեր պատմաշարժտարապետական հուշարձանները, սա շատ կարեւորվում է, եւ ասենք այս տարվա բյուջեը, օրինակ եթե նկատենք, Տիգրանակերտի պեղումներին հատկացվել է 18 միլիոն դրամ, նախ 2018 թվականի 10 միլիոնի համեմատ։ Մենք վերսկսում ենք հուշարձանների ուսումնասիրման, մոնիթորինգի եւ վկայագրման աշխատանքները, որի համար արդեն նախատեսված է բյուջեով համապատասխան գումարը պահպանական գոտիների ստեղծումը, որը խիստ կարեւոր է, որովհետեւ այսօր տարբեր տեսակի տնտեսական գործունեության համար հողային կատեգորիաների փոփոխման ժամանակ կարող է վնաս հասնել նաեւ հուշարձաններին, եթե մենք չիմանանք մեր հուշարձանների տեղը եւ չունենանք այդ պահպանական գոտիները։ Այդ դիսպաճարով նախարարությունը կարևորում է այս ամենը, և ասեմ, դեռ ավարտված չէ հուշարձանների պետական ծուսակների կազմման աշխատանքները, և 2018 թվականին նույնպես շարունակվել է, իհարկե արտաբյուջեով է, այսինքն մասնավոր միջոցներով է այդ ամենը չկատարվում, բայց հիմա արդեն պետական միջոցներով կանոնակարգված արվելու է այս ամենը, որպեսզի այս խնդիրները ինչ-որ չափով լուծվի, նաև այս տարի բացի Ասկերանի բերդի գճավանքի շինարական աշխատանքներից նաև շինարական մոտ 15 միլիոն դրամ ուղղվելու է հունոտի կամրջի շինարարության, որտեղ հունոտի 18-րդ դարի կամուրջը, այո, գտնվում է ոչ այնքան բարվոք վիճակում, իսկ գիտեք, հատկապես ամառային շրջանում զբոսաշրջանի բավականին մեծ հոսք է նկատվում դեպի հունոտի արգելոցը, հունոտի կիրճը, և այս կամուրջի վերանորոգումը արդեն օրակարգային խնդիր է դարձել, և այս տարի մենք այդ աշխատանքները կսկսենք։ Պարոն Հովանիսյան, իսկ ինչ էր անում ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի բաժինը, եթե առաջին անգամ է բյուջե հատկացվել բաժնին, այսինքն այդ բաժինը պարապուրդ է մատնված։ Իհարկե ոչ, միանշանակ դա այդպես չի կարելի, պարզապես տարբեր ծրագրեր այդ հարցով իրականացվում են մշակութային միջոցառումների և երիտասարդության ծրագրերի շրջանակներում, այժմ առանձնացվել է, եթե նկատեք, ապա այս տարի կոնկրետ երիտասարդական միջոցառումների համար հատկացումները 2018 թվականի համեմատ նվազել է 2 միլիոն դրամ, բայց այդ 2 միլիոնը ուղղվել է, այսինքն այն ոլորտին, կրոնի և ազգային փոքրամասնությունների ոլորտին, և այդ 2 միլիոնը նախկինում երիտասարդական ծրագրերի շրջանակներում հենց ուղղված էր այդ ոլորտին, այսինքն այստեղ կատարվել է կանոնակարգում, այո, կատարվել է պարզապես փոխատեղում, և այստեղ արդեն զուտ կրոնի և ազգային փոքրամասնությունների ոլորտի բաժինն է զբաղվելու այդ գումարների հատկացման, այդ ծրագրերի իրականացման։ Պարոն Հովանիսյան, դուք նկատել եք հավանաբար, որ եթե նախարարությունը կամ որևէ գերատեսչություն իր գործառույթներում իրականացնում է մի քանի ծրագիր, ասենք մշակույթի նախարարությունը տվյալ պարագայում զբաղվում է մշակույթի հարցերով, երիտասարդության, կրոնի, զբոսաշրջության։ Առաջնային ծրագրերը միշտ վերաբերում են մշակույթին, այսինքն մնացած բաժինները կամ վարչությունները մի տեսակ ստվերի տակ են մնում։ Եվ երիտասարդությունը այդ առումով կարծես թե որոշակիորեն տուժում էր։ Հիմա դուք ընթացքում ինչ եք կոնկրետ ձեռնարկել երիտասարդության բաժնի համար, երիտասարդական ծրագրերի ուղղությամբ, նախ աշխատել եք նաև փոխնախարար, բավականին տեղյակ եք երիտասարդության ոլորտին եւ միջև փոխնախարարը նաև եղել եք մեր դասական կուսակցության հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական թևի պատասխանատուն, այնպես որ դուք լավ տեղյակ եք երիտասարդական խնդիրներին եւ երիտասարդության ոլորտում։ Ինչն է առաջնային, ինչն է, որ կարող է նորարարական լինել այս տարվա համար։ Շնորհակալություն հարցի համար, շատ կարևոր հարց է։ Ընդհանրապես մենք ամենադեպս կարևորում ենք մեր նախարարության բոլոր գործառույթները, թե մշակույթը, բնականաբար մշակույթին, հա, եթե երիտասարդությունը, եթե զբոսաշրջությունը, որովհետև ինքը կարևորագույն ոլորտներն են մեր երկրի համար։ Կոնկրետ ինչ վերաբերում է երիտասարդական ոլորտին, երիտասարդական միջոցառումներին եւ ընդհանրապես երիտասարդական պետական քաղաքականությանը, նախ պետք է ասենք նրանից, որ 2008 թվականին հոկտեմբերի 28-ին կառավարության այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատվել է երիտասարդական պետական քաղաքականության հայացակարգը, բնականաբար արդեն մոտ 11-րդ տարին ենք թևակողում եւ այստեղ այդ պետական քաղաքականությունը, այդ հայացակարգի փոփոխությունը անհրաժեշտություն է դարձել։ Հիմա մենք ձեռնարկում ենք, որպեսզի նորովի մոտենալ հարցին, որտեւ այստեղ կան հարցեր, որոնք այլևս մեղմ ասած արդիական չեն եւ այսինքն պետք է, գիտեք, ինքը ընթացքը աշխարհը ընդհանրապես շատ հարափոփող է եւ շատ այո, ամեն ինչ արագ է ընթանում։ Եվ մենք պետք է այդ ժամանակից հետ չընկնենք եւ այդ պատճառով այս տարի պետք է մշակութային քաղաքականության հայացակարգի, եթե երիտասարդական պետական հայացակարգի վրա աշխատանք կատարվի եւ նորովի մոտեցվի խնդիրներին։ Սա է հիմնականը, ասեմ, որ նաեւ տարբեր երիտասարդական ծրագրեր պետք է իրականացվի մեր հանրապետություն, դա թե համակողմանի ուսումնասիրությունն է, թե երիտասարդական ինքնիրացման եւ իրավշեքային պայմաններն է, թե ՀՀ եւ արտերկրյա համագործակցությունը, թե համահայկական միջազգային ընդհանրապես երիտասարդական համագործակցության զարգացման ծրագրերն է, թե տարբեր երիտասարդական արժեքային կողմնորոշման դրական դաշտի ձևավորումն է եւ այլն, այսինքն խնդիրները բավականին են եւ այստեղ մենք ընդհանրապես երիտասարդական քաղաքականության մեջ մենք լուրջ անելիքներ ունենք եւ պետք է այս տարի մի աստիճան այդ ամենը զարգացվի եւ մի աստիճան բարձրացվի։ Իսկ երիտասարդական քաղաքականությունը վերափոխելու համար անհրաժեշտ է ունենալ նոր թարմացված երիտասարդական պետական քաղաքականության հայացակարգ։ Պարոն Հովանեսյան, դուք նաև օրենսդիր մարմնում եք աշխատել, եղել եք Հասկային ժողովի պատգամավոր եւ գիտեք, որ երիտասարդության մասին թերևս մեր ազգային ժողովը, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը դերևս չի ընդունել։ Կարող ենք ենթադրել, որ այդ հայեցակարգը, այդ թարմացումները հայեցակարգային կարող են մոտեցնել օրենքի ընդունմանը, երիտասարդության մասին օրենքի ընդունմանը։ Մենք հիմա դեռ աշխատում ենք երիտասարդական պետական քաղաքականության այդ հայեցակարգի ընդունմանը, որտեղ օրենքի ընդունում մի շատ խնդիրների հետ է կապված։ Ընդհանրապես երիտասարդական ոլորտը շատ նուրբ է, շատ զգայուն է եւ այստեղ փոքր ինչ, ասենք, թերություն տամ դերացումը, այո, կարող է շատ մեծ անդեռնալի հետևանքներ ունենալ մեզ համար։ Այդ իսկ պատճառով պետք է շատ հստակ լինի այդ ամեն ինչը, իսկ այդ ամեն ինչը հստակ լինելու համար պետք է մենք այդ հայեցակարգի վրա աշխատենք։ Այդ հայեցակարգը ունենալու դեպքում նորացված հայեցակարգ ունենք, հայեցակարգ նորացված ունենալու դեպքում արդեն հետագա քայլերը պետք է ուղղվածնեին բնականաբար երիտասարդության մասին օրենքի ընդունման միջոցով, ասեմ, որ սա շատ լուրջ խնդիր է այդ ունը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես այդ օրենքը չկա եւ մի քանի անգամ քննարկումներ, նույնիսկ կառավարության իստերի օրակարգ այդ նախագիծը եւ այլն, բայց անընդհատ ուղարկվել է լրանում մշակման եւ այլն, եւ կարծես թե ամեն դեպս կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախագծերի մեջ ամեն դեպս չենք հանդիպել, միգուցե մտադրություններ ունեն, բայց ամեն դեպս չենք հանդիպել, ինչը վկայում է, որ այս ուղղությամբ կոնկրետ օրենքի ընդունման ուղղությամբ դեռ անալիքներ շատ ունենք։ Պարոն Հովանեսյան, երիտասարդական միջոցառումները Արցախի Հանրապետությունում բազմազան են, բազմաբնույթ են։ Երիտֆորում ծրագիրը երիտասարդների կողմից չափազանց սիրված ծրագրերից է, եւ այս տարի այդ ծրագրի մասնակիցներից մեկը, Եղեգնուտ գյուղից Անի Ավաքյանը, նկատեց, որ երիտֆորումը եւ ընդհանրապես երիտասարդական ծրագրերը, այն ծրագրերը, որոնք հնարավորություն են ընձեռում երիտասարդներին հանդիպել պետական տարբեր պաշտոնյաների հետ, այսինքն ինֆորմացիա հասկանալ առաջին ձերքից, հանդիպել առաջին պատասխանատուների հետ, դա լիուլի բավարարում է երիտասարդներին եւ նրանք կարողանում են որոշակի եւ պատկերացումներ կազմել եւ կարծես թե նաեւ մի տեսակ մասնակից լինել այդ քաղաքականությանը, այդ ծրագրերին։ Եվ նրանք երիտասարդները մշտապես կարևորում են հատկապես նախարարի հանդիպումները երիտասարդների հետ եւ նախարարի միջոցով նաեւ ավելի բարձր պաշտոնյանների, ասենք ազգային ժողովի նախագահ, հանրապետության նախագահի հետ։ Շարունակվելու են արդյոք ձեր պարբերական հանդիպումները որոշակի պարբերականությամբ, այսինքն հանդիպելու եք երիտասարդների հետ եւ անմիջականորեն նախ ծանոթանալու նրանց խնդիրներին եւ երկրորդ բավարարելու նաեւ նրանց պահանջները, կարիքները։ Միանշանակ, այո, իհարկե, երբ որ մի այդ շրջանակներում բավականին ակտիվ են ընթանում այդ քննարկումները եւ հիմնականում անկեղծ մտնորդում են ընթանում, դա ոչ միայն մշակույթի կոնկրետ ոլորտի պատասխանատու նախարարի հետ է հանդիպում, այլ դա օրինակ անցած տարի քաղաքանատեսի գա, որ մեր երիտասարդ մասնակիցները տարբեր ձևաչափերով մասնակցել են թե մեր նախարարների, նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի եւ մեր առողջապահության նախարարի, գիտության գիտության սպորտի նախարարի հետ, գյուղ նախարարի եւ այլն, եւ ամենակարևորը նաեւ հանդիպումները պետնախարարի եւ հանրապետության նախագահի հետ, որը միջազգ անցել էր բավականին անկեղծ մտնոլորտում եւ երիտասարդների կաշկանդված չէին երկրի բարձրաստիճան պատասխանատու այրերին ուղղել տարբեր տեսակի հարցեր, եւ այդ ամեն ինչը անցել է բավականին ջեմ եւ անմիջական մտնոլորտում, ինչը շատ կարեւոր է, եւ կարծում եմ, որ այդ ամանույթը պետք է շարունակվի եւ շարունակվելու է մեր կարծիքով, որտեղ երիտասարդների հանդիպումը միշտ պատրաստականությունն է հայտնում թե հանրապետության նախագահը եւ թե պետնախարարը եւ թե մյուս մեր գործընկերները, նկատնում նախարարներին, որոնք միշտ կարեւորում են երիտասարդների քննարկել երիտասարդությանը հուզող տարբեր հիմնախնդիրներ, սկսած արտաքին քաղաքականությունից, արցախյան հիմնարկից մինչև ներքին սոցիալական եւ նույնիսկ կենցաղային այլ խնդիրներ։ Սա կարծում եմ, որ շարունակվի, եւ մենք պարբերաբար միանշանակ բուսկականապես եկել, որ մեր գործնական 6-ամսվա ընթացքում արդեն առնվազն 2-3 անգամ հանդիպել ենք տարբեր ձևաչափերով երիտասարդների հետ, եթե ոչ ավելի, չհաշված երիտ ֆորում, ընտանեկան ճամփարը եւ այլն։ Պարզապես ուղղակի հանդիպումներ խորհուրդների, պատասխանատուների հետ, տարբեր ձևաչափերով երիտասարդական կազմակերպությունների հետ, միանշանակ դա պետք է շարունակվի, եւ նաեւ ինչ որ չափով բնականաբար երիտասարդական խնդիրները բավականին շատ են, եւ միանգամից բոլոր խնդիրներին լուծում տրվելը, չեմ կարծում, որ մեր հնարավորությունը, այո, դա աստված որպեսզի հնարավոր լինի այդ բոլոր խնդիրները լուծել, բայց ամենայն դեպս պետք է քայլ առ քայլ շարժվել եւ մեր հնարավորության սահմաններում այդ ամեն ինչը փորձել լուծում տալ։ Պարոն Հովանիսյան, բնականաբար դուք ինչպես արդեն ասացիք, ավելի մանրամասն ոլորտի գործնեության մասին եւ ձեր պաշտոնավարության մասին կամփոփեք առաջիկայում սպասվող մամուլի ասուլիսի ժամանակ, իսկ քանի որ սա նոր տարում 2019 թվականի մեր առաջին հանդիպումն է, բնականաբար նաեւ ձեր շնորհավորանքի խոսքը մեր ունկնդիրներին, երիտասարդ լսարանին։ Շնորհավորում եմ մեր երիտասարդներին, ցանկանում եմ, որպեսզի 2019 թվականը մեր բոլորիս համար լինի մեր ծերի նպատակների իրականացման տարի, հատկապես երիտասարդների համար, որ երիտասարդությունը կարողանա մեր երկրում ինքնիրացման այն բոլոր գործառույթները, որ տրված են, անպայման կատարի, եւ երիտասարդությունը ել ավելի ակտիվ լինի մեր թե քաղաքական, թե սոցիալ-տնտեսական եւ թե ընդհանուր մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Շնորհակալություն։